Ejo, nie mam szczęścia do KZK go. Widocznie taki ze mnie pechowy chłop. Stop, trzeba rychło bilet pokazać. Mówi, a ja nie mam czasu z gościem gadać. Siadaj, gada drugi, zaraz podbił. I co robimy, kolego czcigodny? Jak już mówiłem, czas mnie strasznie goni. Ponadto nie mój zwyczaj dawać do dłoni. Oni po sobie, ja na zegarek. Czas to pieniądz, wisicie mi 5 marek. Przegiąłeś pałę, dawaj dokumenty. Nie mam ich, nie jestem pierdolnięty. A w ruch klął przeklęty, wściekły kobuch. Drugi na pały skierował autobus. Znowu mam doła, znów pragnę śmierci. Czemu w tym kraju wszyscy chcą cię uwięzić? To się nie mieści w pale i nie mam czasu. Mówię nara i czmycham do lasu. Muszę już iść, wiesz co, spadam. Nara, będę za moment. Tak, tak, wracam zaraz. No to trzymajcie się, do zobaczenia. Mam kilka ciekawszych rzeczy do zrobienia. Muszę już iść, wiesz co, spadam. Nara, będę za moment. Tak, tak, wracam zaraz. No to trzymajcie się, do zobaczenia. Mam kilka ciekawszych rzeczy do zrobienia. Proszę, oczywiście, ty chcesz łeb mi suszyć, a ja mam cię słuchać, aż zwiędną mełszy. Nie sądzę, to znaczy, pani pan wybaczy, lecz muszę na liście odhaczyć swój haczyk, więc złapał mnie nagły zapał. Nie będę stał teraz tu, jak atrapa. Ja mam to, dystans do tego mam. Może tak to powiem, by nie zradzić kilku dam, ale tak de facto, to kiepski ze mnie aktor, jak przypierdolę czasem. To aż nadto, no tak to bywa, nie ma się co oszukiwać. Nie będę kapiszona mi strzelał na wiwat. I powiem to prosto z mostu, bez ogródek. Chcesz to ripostuj lub drap się w podbródek. Gdy coś uwiera, to nie truję u portiera. Już wolę się ponarażać u gospodarza. Muszę już iść, wiesz co, spadam. Nara, będę za moment. Tak, tak, wracam zaraz. No to trzymajcie się, do zobaczenia. Mam kilka ciekawszych rzeczy do zrobienia. Muszę już iść, wiesz co, spadam. Nara, będę za moment. Tak, tak, wracam zaraz. No to trzymajcie się, do zobaczenia. Mam kilka ciekawszych rzeczy do zrobienia. Ciężki dzień, może być cięższa noc, kto wie. Lekki sen, czy mocny drin i piąty bieg. Więc proszę, nie męcz mnie na gadu-gadu. Przez internet do łóżka mi się nie ładuj. Nie wyślę ci zdjęć, nie wyślę kawałków. Ale ja przecież kocham twój głos moralką. To go kochaj na śladach, wiesz o czym gadam? A teraz daj mi kurwa spokój, naraz spadaj. Czytaj między wierszami mała. Grunt pod stopami słabszy niż twoja przyszłość między blokami. Wiem, się starałaś mała, respekt, że się nie bałaś. Ja ci nic nie kupię, nie licz na pałac. Mogę ci postawić drinka, hotel na jedną noc. Ale musisz lubić zarówno nad i pod. Haha, masz tupet, to już wiem. Ale dobrze by było, gdybyś szedł za tym bufet. Więc... Muszę już iść, wiesz co, spadam. Nara, będę za moment. Tak, tak, wracam zaraz. No to trzymajcie się, do zobaczenia. Mam kilka ciekawszych rzeczy do zrobienia.